حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي ساعة. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، زهر الله سبحانه وتعالى نعم الصلاوة إسوكا قهورا صلوات السلام على محمد صلى الله عليه وسلم. Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo na svim blagodatima kojima nas je obasuo, a koje, kad bi se trudili, ne možemo pobrojati. On nas je učinio od ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. On je iz svoje milosti prema nama uputio nas na sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. On je iz svoje milosti ovom ummetu ovu knjigu objavio, ovaj šerijat propisao. On, subhanahu wa ta'ala, je ljudima more podčinio da po njemu laže plove, da se tako zarađuje. On je rijeke ljudima podčinio da iz njega svježe meso vade. On je ljudima od svega onoga što traže dao, i on nam je od svega onoga što smo od njega tražili dao, njemu uzvišenu sva hvala i pohvala. A zatim, braćo, njemu hvala i njemu sva zahvala, i njega slavimo zbog ove dave kojom nas je počastio. I otkako smo ovu davu, draga braćo, ponijeli i ovaj emanet preuzeli od onih koji su nas na ovom putu pretekli, od kako smo to uradili, ljudi gledaju u nas, procjenjuju nas, donose svoje ocjene i donose svoj sud. I najčešći sud koji mi čujemo o nama i o našoj davi jeste da smo mi, braćo, kako kažu, u dubokoj zabludi i da smo duboko zalutali. To je sud onih koji ne vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala, to je sud onih koji žele da utrnu Allahovo svjetlo, to je sud novotara, to je sud fasika, to je čak sud, braćo, i dobrih ljudi Čak i onih koji se sunnetu pripisuju i za sebe tvrdi da su sljedbenici sunneta i da su na pravom putu i da su oni koji su u imanu i u islamu, to je čak i njihov sud. Sve ove kategorije ljudi, braćo, slažu se i često ćemo sa njihovih ustiju čuti tu ocjenu i taj sud da smo mi u zabludi. I nije čudo. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje tu situaciju u svojoj plemenitoj knjizi Kur'anu svojim riječima gdje kaže uzvišeni innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. Zaista se zlikovci vjernicima ismijavaju. Ili zaista su se zlikovci vjernicima ismijavali. Muđrimi, zločinci, opaki ljudi su se vjernicima ismijavali. I to je uvijek bilo njihovo svojstvo. Sve do riječi dok Allah subhanahu wa ta'ala ne dođe sa njihovim riječima i ne spomene baš ove njihove riječi. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا i kad ih vide šta kažu إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ zaista su ovi daleko zalutali. Kad vide vjernike onda kažu ovi su skroz zalutali. Kogod za nas tako nešto kaže, on ima udio u ovim Allahovim subhanahu wa ta'ala riječima. I ove riječi se u tolikoj mjeri na njega odnose onoliko koliko on stoji iza tog svog suda. To je njihov sud. Taj njihov sud Allah subhanahu wa ta'ala razotkriva. Odakle on dolazi i otkud njima da nađu baš vjernike i baš one koji slijede sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da baš njih tako etiketiraju i kažu baš su ovi zalutali. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nam dio toga otkriva. Pa kaže zujjina lil ladine kafaru al hayatu dunya. Zujjina lil ladine kafaru al hayatu dunya wa yaskharuna min al ladine amanu. Nevjernicima je uljepšan dunjalučki život. Nevjernicima se dunjalučki život čini lijepim, uljepšanim je, svidio im se. I oni se sa vjernicima ismijavaju. Rugaju se vjernicima. Naravno, onaj ko se zaljubi ovaj kratki dunjaluk, u njegovim očima vjernik mora izgledati suludo, nenormalno, glupo, i zadivljen svojim prestižom u dunjaluku i svojom zaljubljenošću u dunjaluku. Zadivljen time i samim sobom kako je on uspješan u dunjaluku, on na vjernika gleda kao luđaka i glupaka koji se susteže od strasti, sebi zabranio mnoge stvari i još svoj imetak i svoj život troši u nešto za što po mjerilima ovog nema nikakvog izgleda i nema nikakvog smisla. Eto, odatle dolazi. I čak i oni koji čvrsto vjeruju u ahiret i susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala, a poslije toga kažu za nas da smo zalutali, vidjet ćete da se radi o onima koji su barem u nekim stvarima ili u velikom broju stvari u svom životu dali prednost dunjaluku nad ahiretom. I koliko god mi njima dokazivali ispravnost svoga puta, odnosno u tom slučaju, mi svaki put dokazujemo sebi da smo na istini. Oni, mala je fajda, neće se opametiti osim rijetki kojima se Allah smiluje. وَلَا إِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَكُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُوا. Kad god ti, kad god bi njima došao sa ajetom i jasnim dokazom, šta bi bio njihov odgovor na taj jasni dokaz? Samo bi rekli, vi samo lažite. Vi samo izmišljate. Sve to što govorite je batil. I ništa ih to ne bi ubijedilo i sa njihovog ubjeđenja usmjerilo. To je ono što ljudi o nama kažu. Braća, šta mi o sebi kažemo? I šta kažemo mi o tim ljudima koji tako za nas govore? Šta će biti mjerilo? Odakle ćemo početi? Kako ćemo znati? Oni nama kažu da smo mufsidi. Kalu innama قالوا أنتم مفسدون ألا إنهم هم كاجوا نام يلتاكو دا سمو مفسدي دا فساد چينيمو ali i na munaficima kad se kaže da fesad čini, oni odgovaraju šta? Innama nahnu muslihun. Na početku sure Mekar. I munaficima kad se kaže vi fesad činite, šta oni odgovaraju? Mi samo red uspostavljamo. Mi ne fesad ne činimo. Pa kako će i na koji način na kraju biti? Šta je mjerilo? Mjerilo je, draga braćo, da se vratimo na istinu, na knjigu. Na Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu, a ja ću uz Allahu pomoć kratko pokušati u ovoj hutbi kao mjerilo da se vratimo na najispravniju knjigu na ovom dunjalu poslije Allahove knjige, na Sahih al-Buhari, na Sahih imama Buhari rahimahullahu ta'ala, i to na poglavlje o iman. Pa neka nam to bude vaga. Evo, najispravnije knjige. Pa od poglavlja u toj oblasti imana imam Buhari naslovljava. Eto, nek bude ugledalo nama i svima onima koji nas kritikuju. A i mnogi kritike, braće, u pogledu nas stoje, vidjet ćete sad. Evo sad da čitamo, evo sad ispred nas, Kitabu iman, knjiga o imanu. Poglavlje, kaže imam Buhari, babun meni je kulu enel imana huval amel. Poglavlje, onoga ko kaže da je iman djelo. Evo, svi tvrdimo i prizivamo iman sebi. Ali šta je sa djelom? Evo, iman je djelo, zatim je u tom poglavlju imam Buhari citirao kuranske ajete o tilke džennetu leti u rihtu muha bima kuntum ta'malun. To je taj džennet koji ste dobili u nasljeđe zbog onoga što ste radili. Djelo, radili. Zbog onoga što ste radili. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَ نَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. I u tome neka se natječu radiše, radnici. Ne ljemčugi, radiše. Ne besposlučaje, radiše. U tome nek se natječu radiše. وَلَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Mi ćemo ih sve pitati عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Za ono što su radili. Za djela ćemo ih pitati. Pa imam Buhari ove ajte spominje pod ovim poglavljem upućujući, dokazujući da je djelo od imana. Zatim od poglavlja gdje upući da je jedno od najuzvišenijih djela od imana, pa kaže babun enna salate minel iman. Poglavlje da je namaz od imana. Pa onda spominje hadith od Bara ibn Aziva radijallahu anhu da je Rasul sallallahu alejhi ve sellem u početku se okretao prema Bejtul Makdisu u svom namazu, a zatim je došlo preorientacija kibla, volio je da se okreće prema Kabi, prema Bejtul Haramu. Pa mi je Allah subhanahu wa ta'ala promijenio kiblu i rekao i naredio da se okreće prema Bejtul Haramu. Kad je to bilo, mnogi su otpali, to je bilo židovima iskušenje. Nakon što su slijedili Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, poljuljali se u svom vjerovanju, pa su otpali. Međutim, šta je bilo? Neki od ashaba su se zapitali, a šta je sa onim ljudima koji klanjaše prema Bejtul Makdisu i pomriješe na tome? Šta je s njihovim namazima? Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah neće dati da vam iman propadne. Šta je ovdje iman? Namaz. Namaz koji ste klanjali prema Bejtul Makdisu. Allah neće dati da vam propadne. Eto, to je iman. Namaz, braćo. Pa pogledajte nas. Šta je s našim namazima? Šta je sa našim namazima? Gdje klanjamo sabah i jacu? Koliko je onih od nas koji sabah klanjaju u pidžami? Bez ezana, bez džemata. U kojem to safu stojimo? Gdje smo? Šta je s našim imanom? Ili, tačnije rečeno, ovim dijelom imana? Ili čak kad smo u najbrojnijem džematu, i kad bacimo svoje lice na zemlju, na seždu, pred Allahom subhanahu wa ta'ala, gdje su naša srca? Šta kruži u našim prsima? Treba se zapitati. Zašto? Zato što je to pitanje našeg imana. Da ne bi neko pomislio da mi zahtijevamo ili tražimo da se samo klanja i po svu noć klanja, Imam Buhari je naveo poglavlje o tome da je od imana najbolji dio vjere, tako da je najdraži ehabbu dini ila Allahi azza wa jal adwamu, da je najdražije djelo Allahu subhanahu wa ta'ala u kojem se ustrajava, u kojem se najduže ustrajava. I potim poglavljem spomni hadith od Aisha radijallahu anha, da je spomenula neku ženu Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i njene namaze i noćne i badete i posunoć da klanja, pa je Rasul sallallahu alaihi wa sallam zaustavio i rekao, me, stani, alaikum ma tutiku, držite se onoga što možete, u čem možete, što možete podnijeti. Normalno, niko ne može podnijeti da ni jednu noć ne spava, da posunoć klanja. Na vama je da se držite onoga što možete podnijeti. فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّ. Neće Allahu dosaditi da vas nagrađuje dokle god vama ne dosadi da nagradu zaslužuje. وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ سَحِبُ. A najdraži dio vjere, najdraža vjera je, mu je bila, šta? Ono na čemu je ustrajavao onaj koji to djelo čini. Pa je Allahu subhanahu wa ta'ala drago ono, makar bilo malo, ali da se na tome ustraji, da se stalno to čini. Zato što je to istiqame. I zato je šejhul Islam ibn Tejmije spomenuo da je istiqame, ustrajnost na pravom putu i u dobrim djelima i u imanu, šta a'zamu l-kerame, najveći keramit. Najveći keramit. Pa je spomenuo Imam Buhari druga poglavlja u kojima spominje stvari od dina. Pa stvari od dina u poglavlju stvari od dina spominje kroz ajet lejsa l-birra antu vallu vujuhakom qibela l-mashriq wal maghrib. Nije dobročinstvo i istinski iman da okrećete svoje lice istok, prema istoku i prema zapadu, nego da vjerujete u Allaha, sudnji dan, u meleke, knjige, poslanike, da dajete od imetka, makar vam bio drag, i oni koji daju od imetka udjeljuju, makar vam bio drag. I na kraju kaže وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَ وَالْبَرْوَا وَحِينَ الْبَأْسِ. I oni koji su strpljivi i u bolesti i neimaštini i حِينَ الْبَأْسِ, i kad je opasno. I kad, kako bi mi rekli, zagosti. I tad su strpljivi. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ulaika alladina sadaku wa ulaika humul muttaqun, to su oni koji su iskreni i to su oni koji su istinski Allah subhanahu wa ta'ala boji. Pa to je vjeru. I na to se vraćamo. Evo, gdje su djela? Gdje su djela da ih vidimo? A evo Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ovo su ti koji su iskreni i koji su od muttaqina. Koji su strpljivi. U svim situacijama ustrajavaju na ovom dinu. A Allah subhanahu wa ta'ala je još u drugim ajetima objavio šta? Da će razotkriti koji je iskren, ako laže. Koji je iskren, ako laže. Zato ovi mnogi koji su zbunjeni, neka pogledaju ove ajete. I nek vide koji je iskren, ako laže. I nek sačekaju pa će Allah subhanahu wa ta'ala pokazati koji je iskren, ako laže. I druge stvari od imana. Gdje smo mi tu? Najbolji musliman upitan je ko je dobar musliman. El muslimu men selim el muslimune mil lisanihi wa yadi. Musliman, najbolji musliman je onaj od čijih ruku i jezika su sigurni ostali muslimani. Gdje smo mi tu? Jesu li od naših jezika i ruku sigurni ostali muslimani? Wal muhađiru men hađara ma neha Allahu anhu. A muhađir je onaj ko ostavi ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. La yu'minu ahadukum hatta ekuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa an-nasi ajma'in. Neće niko od vas vjerovati dok ne budem ja, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, draži mu od njegovog oca i djeteta i svih ljudi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Neće od vas vjerovati niko dok ne bude volio svome bratu ono što voli sebi. I druga poglavlja i oblasti imana. I na kraju od dijela koja pokazuju iman jeste strahovanje za taj iman. da se strahuje, kao što spominje Imam Buhari, poglavlje o onome koji se boji da mu ne propadnu djela, a da on i ne osjeti. I ne osjeti. Pa kaže pod tim poglavljem da je rekao Ibrahim et-Tejmi, rahimahullahu ta'ala, da je rekao kullama aradtu qawli ala amali khashitu an akuna mukadhdhiba. Kad god sam svoje riječi izložio na svoja djela i kad god sam uporedio svoje riječi sa svojim djelima, uplašio sam se da ne budem, da sam sebe ne demantujem. Uplašio sam se da sam sebe ne demantujem. I jesmo li mi, braćo, od onih koji istinu govori, ili sami sebe demantuju, ili smo od onih kojima Allah subhanahu wa ta'ala prijeti, ja i ohaladina amanu, lime te kulune, mara te falun, o vjernici, zašto govorite ono što ne radite? Zašto govorite ono iza čega nema djela? Djela su, kao što su spomenuli u prvom poglavlju, djela su od imana. Zašto govorite ono iza čega nema djela, što ne popratite sa djelima? Pa gdje smo mi vraćali? Kaže Ibn Abi Mulejke, rahimahullahu ta'ala, zapamtio sam 30 ashaba Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ni jedan nije za sebe tvrdio da je na imanu Džibrila i Mikaila. I ovdje odgovara murđijama koji kažu nama grijesi ne štete, naš je iman ko ima Džibrila i Mikaila. Alihim selam. I svakako riječi prenosi se od Hasan od Basri, ja spominje Imam Buhari njegove riječi, da se nifaka ma fafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Da se nifaka ili grijeha boji istinski mu'min, a da je siguran od njega samo munafik. I munafici, nakon što im se istina razjasni, ustrajavaju, a mu'mini, nakon što shvate, ostavi se. Ostavi se grijeha i to je razlika između mu'mina i munafika. Braćo, analiziramo sebe, svoje stanje, analiziramo svoj iman. I nek nam ovo bude upozorenje, nek nam ovo bude upozorenje da mi svoj iman jasno i očito možemo da izvagamo posmatrajući svoja djela. A svaki govor koji bude govor bez da je popraćen djelima je govor koji će biti protiv svjedočenja protiv nas. Ekulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu ayyuhal mu'minun innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد braćo, jedno posebno zanimljivo poglavlje u ovom dijelu Sahihu al-Bukharija rahimahullahu ta'ala, gdje kaže poglavlje da je enel firara min el fitani min el din, da je bježanje od fitni od vjere. Pa tu spominje hadith Rasula sallallahu alejhi ve sellem, kaže jušeku en yekuna khayra mali muslimi ghanama yatba'u biha sha'fa el jibali wa mawaqi' qatr. Gotovo je došlo vrijeme da je najbolji imetak muslimana sitna stoka, staro, s kojim će pratiti vrhove planina, s kojim će ići po vrhovima planina i mjestima gdje ima kiša. Je firru bidini i min al-fitan, bježajući sa svojom vjerom od fitni. Bježajući sa svojom vjerom od fitni. Ovo su neka poglavlja, braćo, koja sam izabrao i spomenuo. Po nekom logičnom slijedu sam ih spomenuo, pa nek svako od nas analizira svoj iman prema ovim poglavljima. I oni koji nas kritikuju, kako su došli do toga da za ono što je Resul sallallahu alejhi ve sellem, a zatim Imam Buhari spomenuo kao stvar od vjere, da nazovu najvećom novotarijom koja se pojavila, koja nikad nije prije postojala u istoriji. Nek se analiziraju i preispitaju, a i mi analizirajmo se i preispitajmo se. Gdje smo mi u ovom pokretu? Allah subhanahu wa ta'ala nas je počastio ovom davom. Gdje smo mi u njoj? Kakva je naša lična uloga? Koliko smo mi lično učestvovali? Koliko lično učestvujemo? Zato, brate, vrijeme brzo prolazi. Mi nećemo živjeti kao dinosauri, što se spominje da su živjeli. Vrijeme brzo prolazi. Moramo se natjecati. Nemoj da štediš sebe, ni svoj imetak. Zaista, Allah subhanahu wa ta'ala ističe one koji su prvi i koji ulažu onda kad izgleda beznadežno. Koji ulažu onda kad je veliki rizik. Pa kaže subhanahu wa ta'ala la yastavi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Nije isti onaj od vas koji ulaže prije fetha Mekke, prije oslobađanja Mekke i bude se borio. Nije isti. Ulajke a'zamu darajatan min alladine anfaqu min ba'du wa qatalu. Ovi su na daleko većem stepenu od onih koji su poslije ulagali i poslije se borili. Zato budi i sebe savjetujem da budemo od onih koji se sad bore, od onih koji sad imetke troši. Sad kad izgleda beznadežno, sad kad je veliki rizik. Sad kad je veliki rizik. Sad. Zatim traži šerijatsko znanje. Ili pomozi onoga ko traži šerijatsko znanje. Zaista ova dava ne može bez znanja. Edo ila Allahi ala basira. Ja pozivam Allahu sa jasnim znanjem. Pa nam je potrebno to jasno znanje. Traži znanje. Ili pomozi onoga ko traži znanje. Dalje, promijeni svoju situaciju. Ovaj din je blagodat. Allah subhanahu wa ta'ala ti je od te blagodati dao onoliko koliko ti hoćeš. Ako želiš još, moraš da se promijeniš. Inna Allahe la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok se ne promijeni. Zalika bi anna Allahe lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. To je zato što Allah neće oduzeti neku blagodat od nekog naroda dok oni se ne promijeni, dok se ne pokvari. Hoćeš da te Allah subhanahu wa ta'ala otklovi od tebe neki musibet, moraš da se promijeniš, moraš naprijed, ka Allahu subhanahu wa ta'ala, ka njegove milosti. Moraš tražiti od njegove blagodati. Hoćeš da ti poveća blagodat imana, i dina, i šerijata, i svoje milosti, ka Allahu. Fafirru ila Allah. Allahu bježi. U Allahu robu. Allahu bježi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da učvrsti naše korake. Amen. Da ubrza naše korake prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa će Allah ubrzati svoj korak prema nama. Amen. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti i uputi. Amen. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam poveća iman i korisno znanje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uvede u džennet i spasi od džehennema. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će založiti svoje živote i svoje imetke za Allahov din. Amen. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ubrza svoju pomoć i pobjedu našoj braći muđahidima koji se bore na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ubrza svoju pomoć i pobjedu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da podari pobjedu koja će izliječiti napetost i pakost u prsima vjernika. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da podari pobjedu koja će obradovati vjernike, od koje će lahnuti i proširiti se vjernička prsa. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da podari jasnu pobjedu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi i učvrsti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da priđe preko ružnih postupaka naših. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da poženi na oženjenje ne podate. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi učvrsti na uputi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini pretečama na uputi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje i da naše stanje uputi ovaj narod. Moj vola Subhanahu Teala da uputi narod Birača. Moj vola Subhanahu Teala da uputi narod Krajine. Moj vola Subhanahu Teala da uputi narode Bosne. Moj vola Subhanahu Teala da budemo uzoriti muslimani preko koji će Allah Subhanahu Teala uputiti narode oko nas. Moj vola Subhanahu Teala da ih uputi i da ih učini svojim robovima, da ih izbavi iz robstva šeitanu i strastima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ih uputi i učini svojim iskrenim robovima, a da ih izbavi iz robovanja šeitanu i tagutu i svim ostalima kojima se robuje mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da priđe preko ružnih postupaka naših, da sakrije naše sramote, da nam grijeh oprosti, da nam sramote sakrije, da uputi nas, naše porodice, našu djecu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u džennetu vode i spasi u džehennemu i postane od ove jednog dvaka kvala u الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Poklon te poravnati zbiti safor, peta uz peto, rame uz rame. Kad bude gotovo, javite, pošto ja ne vidim ovdje. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفقون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله